Trójka budzi. Prawie dokładnie 2 minuty po godzinie 4:00. To jest audycja Trójka Budzi. Witają Państwa Elżbieta Różycka, która audycję realizuje. No i Michał Kirmuć, mówiący te słowa. I jak słychać było od pierwszych dźwięków, będzie dzisiaj trochę nietypowo. Nietypowo z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w tej pierwszej godzinie nie będzie dużo muzyki syntezatorowej, bo będzie gościł zespół, który przez całe lata 70. dumnie informował na swoich płytach, że nie używa syntezatorów, a dlatego postanowiłem poświęcić tę godzinę niecałą dla zespołu Queen, bo dzisiaj swoje 70. urodziny świętuje John Deacon, czyli basista zespołu Queen. No i dzisiaj dla Państwa postanowiłem wybrać te utwory, które John samotnie skomponował dla grupy Queen. Na początek Misfire. To był pierwszy utwór jego autorstwa, jaki pojawił się na płytach Queen, na trzeciej dopiero płycie Sheer Heart Attack, bo wcześniej John Deacon nie wykazywał wielkiej aktywności jako kompozytor. No ale jak już zaczął komponować, to okazało się, że jest niezwykle cennym członkiem tego zespołu. Przykładem niech będzie utwór, który pojawił się na czwartej płycie. Oh, You're my best friend. Grupa Queen, utwór Johna Deacona, który pojawił się na tej chyba najważniejszej płycie w historii grupy, czyli A Night at the Opera. Płyty, no przede wszystkim pamiętanej za sprawą Bohemian Rhapsody, ale ten album promowały dwa single. Tym drugim był właśnie You're My Best Friend. Pierwszy przebój napisany przez Johna Deacona. No i na wiele lat jedyny tak naprawdę. Dopiero w następnej dekadzie John pokazał, że nie tylko potrafi pisać piękne, wpadające w ucho melodie, no ale też większość jego utworów zdobywała największą popularność. Być może większą od tych pisanych przez Briana Maya i Freddiego Mercurego, którzy dominowali w repertuarze grupy Queen w latach 70. Witam serdecznie pana redaktora i całą grupę słuchaczy, w tym moją żonę Krystynę. Wiem, że słucha pan audycji tak jak ja, mimo że jestem setki kilometrów od domu. To pan Andrzej. Pozdrawiam też Nikifora. No i przypominam mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. A my przechodzimy do kolejnej płyty Queen i kolejny utwór napisany przez Johna Deacona, You and I. Trójka. Program trzeci. I'm a fool for I'm Tak niepostrzeżenie przeszliśmy do kolejnego albumu News of the World, rok 77. Wtedy, kiedy na Wyspach Brytyjskich wybuchła eksplozja muzyki punkowej, John Deacon takie piękne utwory pisał dla grupy Queen. No a wcześniej You and I, utwór, który pojawił się na stronie B singla Somebody to Love, ale tylko i wyłącznie w naszym kraju. Tak, bo wtedy ten singiel również wydała wytwórnia Tone Press, no i u nas akurat wyjątkowo, bo na świecie było co innego na stronie B, a u nas było właśnie You and I. Pozdrawiam serdecznie, również życzę miłego dnia pani M. Co do ptaków, to mi trudno powiedzieć, bo mamy zamknięte okno, więc nie wiem, czy już się obudziły, czy nie. A teraz John Deacon był taką osobą dosyć specyficzną, jak na gwiazdę rocka. Raczej unikał rozgłosu z tego, co mi wiadomo. Cały czas z jedną partnerką, duże grono dzieci w latach 80., kiedy przyznawał się do swojej fascynacji motoryzacją, to odwrotnie do Johna Deacona, który lubił sportowe samochody, on cieszył się swoim Volvo, co zawsze budziło pewne zdziwienie, zwłaszcza tych wszystkich, którzy oczekiwali, że skoro basista rockowego zespołu, no to musi się rozbijać jakimiś wspaniałymi, szybkimi samochodami, a John nie. Zamiast też napojów wyskokowych, chociaż tutaj zdarzało mu się oczywiście, ale wymieniał swój ulubiony napój, to była to herbata. No i też jeśli chodzi o solową działalność, John Deacon nigdy właściwie nic poważnego nie zrobił. Zdarzył mu się taki jeden mały skok w bok. Trochę zaburzymy chronologię, bo to będzie rok 86. Wtedy John Deacon postanowił utworzyć taki efemeryczny projekt John Deacon and the Immortals. No i na potrzeby filmu Beagle's Adventure in Time skomponował utwór No Turning Back, który pojawił się na singlu. I to tyle, jeśli chodzi o solową działalność Johna Deacona. No to posłuchajmy. No Turning Back. No Turning Back, John Deacon i The Immortals. Taki mały skok w bok w 1986 roku tego basisty grupy Queen, bo jeśli Państwo dołączyli do nas w tej chwili, to przypominam, że to jest Trójka Budzi w programie trzecim Polskiego Radia i na razie słuchamy utworów pana, który dzisiaj kończy 70 lat, czyli Johna Deacona. Za nami mały solowy utwór, no i wracamy do tej drogi Queen, jaką ten basista z tym zespołem przechodził. Jak wspomniałem, po utworze You're My Best Friend, który był sporym przebojem, były lata posuchy. Na każdej płycie pojawiało się coś skomponowanego przez Johna, ale jakoś nie były to utwory, które trafiały na tak zwane single, nie trafiały do radia, aczkolwiek były to piękne kompozycje i stopniowo tych utworów było coraz więcej. Na płycie jazz, na przykład ostatniej, tej z lat 70., pojawiły się już dwa utwory tego muzyka. If You Can't Beat Them to jeden z nich, a ja na dzisiaj wybrałem dla Państwa In Only 7 Days. Trójka. Program trzeci. goes a lo, lo, lo, lover. Come on, baby, let's get together. I love you, baby, I love you forever. Trying hard to stay away. What made you change? What did I say? Ooh, I need your loving tonight. Ooh, I need your loving. Ooh, I need your loving. Ooh, I need your loving tonight. Hit me. Loving Tonight to utwór Johna Deacona z kolejnej płyty Queen, czyli The Game. Wkraczamy w lata 80. No jeszcze wtedy nie było widać tak do końca, jaką muzyką fascynuje się John Deacon, bo to niewątpliwie najbardziej rockowy utwór w dzisiejszym moim wyborze utworów Queen. No na tej płycie pojawiła się jeszcze jedna jego kompozycja. No i to już był utwór, który znają wszyscy, ale dlatego na razie odłożymy go sobie na później. Wspomniałem o tym, że John Deacon raczej unikał działalności solowej, co jednak nie znaczy, że czasami gdzieś się nie pojawiał gościnnie. W końcu zagrał na przykład na basie na płycie Barcelona swojego kolegi Freddiego Mercurego, no ale także zdarzało mu się wspomagać innych muzyków niezwiązanych z grupą Queen. To był rok 83. Pojawił się singiel takiego projektu Jive Junior and Man Friday. Singiel zatytułowany Picking Up Sounds, nie tylko współkomponowany przez Johna Deacona, ale także wyprodukowany przez niego. No to posłuchajmy, jak w 83 roku John Deacon wspomagał zespół Jive Junior and Man Friday. Never take no job. Always one step ahead, gotta stay alive. His mama asked why you don't give in. He's so proud, you know he needs to win. Nobody can tell him when to stop, so he just keep on going till the day he drops. Can we take it? Can we make it? Can we take it this time around? Can we take it? Can we make it? Can we take it this time around? I can take it, I can make it, I can take it this time around. I can take it, I can make it, I can take it this time around. Bobbing and weaving at the sound of the bell. Will you stay on your feet? Only time will tell. And if you get knocked down, don't take no dive. Get up! Only the strong. Advice, but only picking up sound. Easy to say, slow down, take a rest, but you'll never be happy with second best. shining when the sky turned black. It's hard to grow up straight with the devil on your back. Temptation everywhere, made it worse. Take a drug, mug a man, steal a car, snatch a purse. The boys in blue in vain walk the beat, but the law of the jungle rule my street. A different matter for us to stay alive, cause we did not deal in no 9 till 5. I can take it, I can make it, I can take it this time around. I can take it, I can make it, I can take it this time around. 9 to 5 was not our scene. We were bad, we were mad, we were tough, mean. Down at the gym learning how to fight and taking our skills into the streets at night. Now we got more lives than Fritz the Cat, more street credibility. Down the sewer rat, braver than Conan, tougher than Jack. Jack. We'll put the flip in your Pontiac groove with grass. We stay cool. I met a fortune teller called Gypsy Lee. She said, I went on a long journey. I thought she was bibbly babbling bull, but then we got deported to Istanbul. I don't mind traveling on a train, but it freaks me out to fly by plane. I had no choice, I had to go, so we departed from Heathrow. Sitting down in my plane seat, listening to sounds and tapping my feet, when the captain's voice came over loud and clear. There's a technical hitch, but don't you fear, we're having trouble with engine 1. But don't let that spoil your fun. Well, that's all I need is another delay. I hope I get there sometime today. We've got a little problem with engine 2, but please don't let that bother you. My God, I don't believe this rap. The captain's coming with so much crap. Uh-oh, there goes engine 3, to be frank. Wait, what was me? Well, the plane is flying really slow. All we need now is number 4 to go. Picking up sounds. Man Friday i Jive Junior. Utwór nagrany przy udziale Johna Deacona, basisty grupy Queen, który dzisiaj kończy swoje 70. urodziny. I też utwór pokazujący fascynację tego muzyka w latach 80., bo na początku tej dekady nastąpił ewidentny rozłam, jeżeli chodzi o fascynację muzyków grupy Queen. Z jednej strony John Deacon i także Freddie Mercury byli pod dużym wpływem tego, co działo się chwilę wcześniej, głównie w Stanach, czyli muzyka dyskotekowa, disco tak zwane. No ale z drugiej strony Brian May, który był zawsze z krwi i kości gitarzystą rockowym i takie dźwięki chciał grać. Roger Taylor też raczej był po stronie Briana, chociaż on akurat trochę eksperymentował z brzmieniami syntezatorów i to on w końcu przyprowadził jako pierwszy do studia, do grupy Queen, ten instrument, który przez, jak wspominałem wcześniej, przez całe lata 70. był wręcz zakazany. O tym, jaka muzyka fascynowała Johna Deacona, najbardziej chyba było słychać na takiej najbardziej kontrowersyjnej płycie i dziś dość surowo ocenianej po latach, płycie Hot Space, która ukazała się w 81 roku. Tak, to był album, który, przepraszam, w 82, w 81 pojawił się pierwszy singiel, trochę chyba nie zapowiadający tego, co miało się znaleźć na tej płycie, bo myślę, to było utworze Under Pressure, nagranym z Davidem Bowie, no ale cała płyta to ewidentnie ukłon grupy Queen w stronę muzyki disco. Jeden przykład z tej płyty, proszę bardzo, to właśnie utwór napisany przez Johna Deacona, Backchat. If I'm ever gonna win, have to get the last word in. Oh yeah. You burn all my energy. But it's size and all you see. Hey, analyzing what I say. Yeah. And you always get your way. Trójka. Program trzeci. One Year of Love w takiej nieco innej, wydłużonej wersji. To kompozycja Johna Deacona, która powstała na potrzeby filmu Highlander. Nieśmiertelny, a chwilę później trafiła na album A Kind of Magic. Trochę pominąłem jeden album, przyznaję, ale to dlatego, że ten set chciałbym zakończyć utworem z tego właśnie albumu, bo to był jeden z największych, najbardziej znanych utworów napisanych przez Johna, ale do tego za chwilkę dojdziemy. Mamy mail. Kiedy w 1980 roku Nicky Four zakupił singiel Another One Bites the Dust, Dragon Attack, to był lekko zdziwiony tymi rytmami, ale po latach stwierdza, iż to kompozycja Johna Deacona Another One Bites the Dust w roku 2021 nadal brzmi świeżo. To prawda, a jestem ciekawy, czy był to oryginalny singiel z zachodu, czy jednak ten ton prasowski, który u mnie również na półce stoi. Od roku 88 grupa Queen zaprzestała podpisywania kompozycji nazwiskami właściwych kompozytorów. Wszystkie utwory były podpisane już jako kompozycje zespołowe, ale i tak wszyscy wiedzieli mniej więcej, który utwór kto napisał. I na przykład na potrzeby albumu The Miracle John Deacon napisał bardzo piękną kompozycję My Life Has Been Saved, no ale muzycy podjęli wtedy decyzję, że dla tej kompozycji miejsca na płycie nie ma. Znalazła się na stronie B1 z singli, a potem odświeżona na płycie Made in Heaven. Ale my posłuchamy sobie tej oryginalnej wersji z 89 roku. Trójka. Program trzeci. I want I Want to Break Free. To ten zaginiony utwór, który pominąłem chwilę wcześniej, no ale tak nam pięknie pasuje tutaj na zakończenie tej naszej pierwszej godziny audycji Trójka Budzi. Audycji pierwszej godziny, podczas której słuchaliśmy muzyki Johna Deacona, napisanej głównie dla jego macierzystej formacji. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sięgnął po nieco inną wersję utworu I Want to Break Free. To była wersja maxi-singlowa, no i stąd między innymi te różne dźwięki, które także pochodziły z płyty The Works. To tyle, jeśli chodzi o szanownego jubilata. John Deacon, przypominam, dzisiaj kończy 70 lat, a skoro już pojawiły się syntezatory, swoją drogą w tym utworze właśnie na nich zagrał John Deacon, bo tak miał, że gdy komponował jakieś utwory dla grupy Queen, często brał do ręki nie tylko gitarę basową, ale też sam nagrywał gitary, klawisze. I tak właśnie było z utworem I Want to Break Free. Myślę, że jeszcze, jeśli pozwoli czas, jeden utwór się dzisiaj pojawi, tego muzyka, bo musi się pojawić. To oczywiście nie wszystkie kompozycje, które John skomponował dla grupy Queen, bo wiele skomponował wspólnie z Freddie Mercury, z którym chyba najlepiej się rozumiał, zwłaszcza jeśli chodzi o tę fascynację muzyką dyskotekową. Ale ponieważ pozostała minutka do godziny piątej, no to zmieniamy muzykę. Oscylatory nagrzane, syntezatory startują, więc teraz skalpel i escape.